راسا چخپل دکلم پستر بود زلطل شهیدا بلبل پوینو را لالال لکبل شهیدا راسا چخپل دکلم پستر بود زلطل شهیدا بلبل پوینو را لالال لکبل شهیدا دا وقت حمزه در پسې ډېرې سترګې وژړېدې دا وخت حمزه در پسې ډېرې سترګې وژړېدې ستا په فراق شب ګرونه وګالل شهیدا راسا چخپل دکلم پستر بود زلطل شهیدا بلبل پوینو را لالال لکبل شهیدا بلبل پوینو را لالال لکبل شهیدا د زړه کوڅې مې ستا د درد غمونو وسپړلې بس نور څنګه وستا یادونه تلل راتلل شهیدا بس نور څنګه وستا یادونه تلل راتلل شهیدا راس چې خپل د کلم پستر بود زړه تل شهیدا بلبل پوینو را لالال لکبل شهیدا جنت حرو چې سنگر کې اشاره کړ درتا جنت حرو چې سنگر کې اشاره کړ درتا څومره په مینا یې جانان کړې ور خپل شهیدا څومره په مینا یې جانان کړې راس چې خپل د کلم پستر بود زړه تل شهیدا بلبل پوینو را لالال لکبل شهیدا بلبل پوینو را لالال لکبل شهیدا پرون لما سر جوړوي زما ګران دلبرا شهیدا نندی په قبر بر غلار پیدل شهیدا راس چې خپل د کلم پستر بود زړه تل شهیدا بلبل پوینو را لالال لکبل شهیدا بلبل پوینو را لالال لکبل شهیدا محمد استا دوران مزار په هغه ماتوش نختو محمد استا دوران مزار په هغه ماتوش نختو د زړه په وینو څو بیتونه ولیکل شهیدا د زړه په وینو څو بیتونه شهیدا راس چې خپل د کلم پستر بود زړه تل شهیدا بلبل پوینو را لالال لکبل شهیدا بلبل پوینو را لالال لکبل شهیدا